السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أيها الإسلام، بعد يقوم تميدي الله تبارك وتعالى نقوم صليا تميدي محمد صلى الله عليه وسلم katika yale ambayo tumekusudia kuzungumza katika majlisi hii mubarak, tukiwa katika nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala, ni kuzungumzia nafasi ya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndani ya Qur'an. Namna gani Allah tabaraka wa taala amewazungumza masahaba wa mtume, na sababu ya kukhiari na kuchagua maudhui hii ni kutokamana na kupatikana baadhi ya watu katika mapoti yaliyopotea, kuwazungumza vibaya na kuwavunjia heshima na kuzishusha daraja zao, bali kuwakufurisha masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuwaona masahaba si chochote na si lolote, na kuwakataa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kuwakufurisha na kuwafanya kuwa wao ni watu waliopotea, ni njia ya kuikataa Qur'an na ni njia ya kuzikataa hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao ndio ambao walioshuhudia wahyi ukiteremka kwa mtume, na wao ndio ambao walioyashuhudia mafundisho halisi ya bwana mtume, na wao ndio ambao walibeba amana ya dini kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuifikisha kwa wale waliokuja baada yao. Kwa kitendo cha kuwakataa masahaba na kuwakufurisha, ni hatua ya kuikataa Qur'ani na ni hatua ya kuzikataa hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwa sababu kundi hili la ash-shi'atu ar-rafida al-ithna ashariyatu al-imamiyya, kundi ambalo linaingia katika miji mbalimbali na fitna yake inaenea kwa kasi, kwa sababu wanatumia pesa na watu wana hali zinahitaji kusaidiwa kipesa, na watu wanaona kwamba kuna wepesi utakaopatikana kwao. Hivyo Waislamu wengi wameghafilika na kuzijua shari zao na fitina zao. Hivyo tukaonelea kwamba kufanya ziara katika miji hii ya Pemba na kuwakumbusha Waislamu juu ya shari na balaa la watu hawa, lakini kuonyesha namna gani Allah tabaraka wa taala amewapa nafasi masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala amewaeleza masahaba katika sura Tauba pale aliposema, usabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsani radhiyallahu anhum waradu anhu وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أمسيما الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون نوالي وليتنغلية ومعنز كم وامين الله تبارك وتعالى نكم وامين تنوافي محمد صلى الله عليه وسلم ومعنز وليتنغلية na akawataja watu hao minal muhajirin wal ansar, akataja mapote mawili muhajiri na pote la pili al ansar. Muhajiri ni masahaba waliohama kutoka Makka wakienda Madina, na ansar ni masahaba wa Madina waliompokea mtume na wakawapokea ndugu zao wakamnusuru mtume na wakaunusuru Uislamu. Akayataja haya makundi mawili muhajiri na ansar, hawa ni watu wa mwanzo waliotangulia. Kisha akataja kundi la tatu walladhina tabauhum biihsani, kundi la tatu ni wale ambao wamewafuatia hao muhajiri na ansar, kuwafuatia kwa wema, ule wema, ile itikadi na zile ibada na tabia na miamalat na harakati walizokuwa wakizifanya katika dini, na wao wakao wanafanya hivyo. Hawa muhajiri na hawa ansari na hawa waliokuja baada yao ambao ni wanafunzi wao na wanafunzi wa wanafunzi wao na wanafunzi wa wanafunzi wao na wale walioipita njia yao mpaka kiyama kusimama, Allah tabaraka wa taala asema radiyallahu anhu, Allah amewaridhia. Waradhu anhu, nao wataridhia bila Allah tabaraka wa taala atakapowalipa. Waa'adda lahum jannati, na Allah amewaandalia watu hao mabustani mazuri, pepo njema. Tajri tahtaha al-anhar, ambazo chini yake panapita mito mizuri ya maji. Khalidina fiha abada, wataishi humo katika pepo maisha ya milele. Dhalika alfawzu alazim, na huko ndio kufaulu kubwa. Aya hii inaonyesha Allah tabaraka wa taala amewaridhia muhajiri na ansar. Atakapokuja mtu akasema hawa ni watu wa ovu, maana yake ameikataa Qur'an, maana yake amepingana na maneno ya Allah tabaraka wa taala. Allah amewaridhia, walioridhiwa na Allah hawa ni watu waliofaulu. Bali katika sura nyingine ambayo ni katika surati Al-Fath aya 19, Allah tabaraka wa taala amesema لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله تبارك وتعالى نسمى لقد رضي الله عن المؤمنين, kwa hakika Allah tabaraka wa taala amewaridhia waumini. Waumini wanaozungumzwa hapa ni wale waliokuwepo pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na waumini hawa walipata radhi hii ya Allah kipindi gani? Idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, kipindi wanakupa ahadi ya utii chini ya mti. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwaka wa 6 hijri alikwenda kufanya umra, akaondoka na kundi la masahaba kuelekea Makka. Walipofika mahala panaitwa Hudaybiyah, Makuraishi wakapata taarifa kuwa Muhammad na wafuasi wake wanakuja Makka. Kwa hiyo Makuraishi wakamzuia mtume kuingia Makka. Walipomzuia kuingia Makka, mtume akawaambia kwamba yeye haendi kupigana, anakwenda kufanya umra kisha anarudi, na wao wakamkatalia. Na mtume akamtuma Uthman ibn Affan aende akazungumze nao Makuraishi wa Makka, akawaeleweshe kwamba yeye anakwenda kule kwa ajili ya umra, hatopigana, hatouteka mji, haendi kwa ajili ya ugomvi. Wakamkamata Uthman, wakamfunga Uthman. Taarifa zikaenea kwamba Uthman ibn Affan ameuliwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam hapo akachukua bai'a kwa masahaba zake kwa ajili ya kuitetea damu ya Uthman. Kwa hiyo masahaba, mtume amekaa chini ya mti na wao wakawa wanasimama kwenda kumpa bai'a ya utii bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah sema idhi yubayi'unaka tahta ash-shajara, kipindi wanakupatia bai'a, ahadi ya mkono wa utii chini ya mti. Allah sema fa'alima ma fi qulubihim, Allah tabarak wa ta'ala akayajua yaliyomo ndani ya nyoyo zao. Kwa maana kwamba Allah anajua kwamba hawa watu wana ikhlasi kiasi gani na ni wakweli kwa mtume kwa kiasi gani, wana mapenzi na mtume kwa kiasi gani, wamechukua ahadi ya kuzimwaga damu zao kwa ajili ya kuitetea damu ya sahaba mwenzao kwa amri ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anasema fa anzala sakinata alayhi, Allah akawateremshia utulivu, wakawa na utulivu wa hali ya juu. Wa athabahum fathan qariba, na akawalipa ufunguzi ulio karibu, kwa sababu baada ya kuwa Makuraishi wameleta ujumbe wao wakafanya sulhu baina yao na mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakamtaka mtume arudi Madina asiingie Makka, Allah tabaraka wa taala akawapa Waislamu fathi nyingine, nayo ilikuwa ni fathi ya Khaybara. Wakaufungua mji wa Khaybara mwaka wa saba, na walipofungua mji wa Khaybara ambao ni mji wa Wayahudi, mwaka wa nane Makuraishi wakavunja mkataba. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia katika mji wa Makka, na ikawa ni fathi Makka, fathi kubwa kabisa walioipata Waislamu. Kwa hiyo Allah alizijua nyoyo za masahaba na akaujua ukweli waliokuwa nao masahaba, akawaridhia Allah tabaraka wa taala. Kama watu Allah amewaridhia, akaja mtu ambaye anawatusi watu hawa, anapunguza heshima zao, anawatupia jarima mbaya, makosa maovu, basi mtu huyu ni mtu mbaya katika jamii ya Uislamu, na Waislamu wanatakikana wachukue tahadhari na mtu huyu, kwa sababu anapingana na maneno ya Allah tabaraka wa taala. Bali pia Allah tabaraka wa taala katika surati al-Fath aya 29 akamzungumza mtume na masahaba zake, akasema tabaraka wa taala, Muhammadun rasulullah, yeye Allah amthibitisha kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Muhammadun rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye katika imani hiyo, wameikubali da'wa yake, wameamini vile alivyowalingania. Walladhina ma'ahu, na wale walio naye pamoja katika istadi hiyo, ashidda'u 'ala al-kuffar, ni wakali juu ya makafiri. Hini ruhamau bainahum, baina yao wenyewe ni wenye kutuhumiana. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Tuwaona Muhammad na wafuasi wake ni wengi wa kurukuu na kusujudu katika sala zao. Hawana wanachokitafuta. Allah anathibitisha kwamba hawatafuti dunia, hawatafuti kusifiwa, hawatafuti madaraka. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanachokitafuta masahaba, wanatafuta fadhila za Allah, wanatafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama yao katika nyuso zao ni alama ya kusujudu. Nyuso zao zinang'ara, ni watu wa ibada wengi wa kusujudu na kurukuu. Dhalika mathaluhum fi Taurat wal Injil, na mfano wao katika Taurati uliopigwa ndani ya Taurati na Injili, kamathali jari'in akhraja shatahu faazarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu az-zira'a liyaghidha bihim al-kuffar, mfano wao ni mfano wa mmea, mfano wa masahaba ambao umetangulia kutajwa kabla ya Qur'an, umetajwa ndani ya Taurat ya Musa, na ukatajwa mfano wa masahaba ndani ya Injili ya Isa. Ni mfano wa mmea unaoota katika ardhi, halafu ule mmea ukastawi, ukatoa matawi yake vizuri, ukakomaa, unamfurahisha mkulima juu ya kutazama mmea wake. Na huo ni mfano wa masahaba, namna wanapopendeza na namna walipokuwa karibu na mapenzi na ushujaa wa kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwanusuru na kuunusuru Uislamu. Liyaghidha bihim al-kuffar, Allah amefanya hivyo kwa mfano huo ili kuwatia chuki makafiri, wale ambao wanawachukia hawa. Kwa hiyo kila atakayewachukia masahaba wa Mtume, Allah alimuita kuwa ni kafiri. Liyaghidha bihim al-kuffar, ili awachukize kwa hao masahaba wa Mtume makafiri, wachukie kwa kuwaona masahaba wa Mtume na wachukie kwa kuwasikia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni masahaba wa Mtume wetu Muhammad. Allah amezungumza kwamba ni watu wema, na yule atakayewachukia masahaba basi ameingia, amesimu, amepata fungu katika aya hii, kwamba na yeye ni katika wale ambao wanaitwa makafiri. Mtu ambaye akitajwa mbele yake Abubakar anakunja sura, akitajwa mbele yake Umar anakasirika, akitajwa mbele yake Uthman ananuna. Basi huyo kwa kutajwa hawa, basi anaingia katika kundi la wale ambao Allah amewazungumza, liyaghidha bihimul kuffar. Ili Allah katoa mfano huu kwa ajili ya kuwatia hasira kwa hawa masahaba wa Mtume makafiri. Kwa hiyo kila atakayetajiwa sahaba akachukia, basi huyo naye ameingia katika fungu la watu hawa ambao ni makafiri, kama walivyosema ahli ilmi juu ya watu ambao wanakerwa na wanachukizwa na kutajwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali Allah tabaraka wa taala amewazungumza masahaba katika surati Al-Fath, katika surati Tauba aya 117, akasema laqad taaba Allahu 'ala an-nabiyyi wal-muhajirina wal-ansar. Kwa hakika Allah amewakubalia tauba, amewasamehe amemsamehe mtume na amewasamehe muhajiri na amewasamehe ansar. Hawa ndio masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra, wasambao walimfuata mtume katika kipindi kigumu. Hii ilikuwa katika vita vya Tabuk, kulikuwa na jua kali sana na hali zilikuwa ngumu, maandalizi si mazuri, lakini watu wakatakiwa watoke waende katika jihadi na wakatoka na mtume sallallahu alaihi wasallam. Min baadi ma kana yazighu qulubu fariqin minhum, kutokana na dhiki iliyokuwepo wakati huo na kipindi kigumu zilikuwa zinakurubia kuteleza baadhi ya nyoyo za masahaba kutoka kuingia katika jihadi na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم, kisha Allah akawasamehe na Allah akazungumza, innahu bihim raufur rahim, hakika yeye kwa hao masahaba ni mpole na mwenye huruma. Ikiwa Allah anathibitisha kwamba yeye ni mpole kwa masahaba wa mtume na yeye ni mwenye huruma kwa masahaba wa mtume na yeye amewakubalia toba yao na kuwasamehe, na akawataja kwa makundi haya mawili, muhajiri na ansar. Katika tauba tuliyosoma aya ya kwanza akawataja muhajiri na ansar. Katika sura al-Fatiha akawataja Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu. Mtume ameo Allah tabaraka wa taala anaonyesha kwamba hawa watu masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni watu waliokuwa na daraja kubwa na ni watu waliokuwa na heshima kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Bali Allah tabaraka wa taala katika sura al-Anfal katika aya 74 akasema, wal ladina amanu, na wale waliomwamini Allah, wa hajaru, na wakahama, wakayaacha majumba yao, wakaacha shughuli zao, wakaiacha miji yao, wakaenda katika mji wa Madina. Wajahadu fi sabilillah, na wakaipigania dini ya Allah tabaraka wa taala. Walladhina awau wa nasaru, na wale waliopokea wenzao ambao ni masahaba wa Madina, na wakawanusuru na kuinusuru dini na mtume sallallahu alayhi wasallam, ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini wa kweli. Allah anawathibitisha kwamba masahaba wa mtume muhajiri na ansar ni mu'minuna haqqan, ni waumini wa kweli. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, nao ni watu ambao Allah tabaraka wa taala amewaahidi msamaha na riziki iliyokuwa njema. Kwa bado tunaona kwamba Allah anawathibitisha kuwa masahaba ni mu'minuna haqqan, ni waumini wa kweli. Anayewathibitisha ni alimul ghaibi washahada, ni Allah mjuzi mwenye ilmu ya mambo ya siri na mambo ya dhahiri. Anathibitisha kwamba hawa ni watu wema na hawa ni waumini wa kweli. Kwa hivyo wewe Muislamu, utakapokuwa wamsikia mtu anapunguza heshima za hawa, anazishusha hadhi zao, anawafanya kuwa ni watu wasiokuwa na maana, basi jua huyu ni mtu ambaye anaifanya dini kuwa haina maana, ameifanya Qur'ani kuwa haina maana, na anazifanya hadithi za mtume kuwa hazina maana. Hivyo huyu ni mtu wa shari na huyu ni mtu mwovu katika jamii ya Uislamu, na lazima Waislamu wachukue tahadhari naye, na lazima Waislamu waishi wakiwa wanajua kwamba katika maadui wabaya ni huyu, kwa sababu sura anayokuja nayo Mshia ni sura inafanana na sura ya Uislamu, na anakuja akiwa amejivalisha vazi la mapenzi ya Ahlul Bayt wa mtume, kwamba yeye ni kipenzi wa Ahlul Bayt. ni kipenzi wa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo unamtazama kwa dhahiria yake, na kwa kuwa anasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, akiswali elekea kibla unapoelekea wewe, na anakudanganya na msahafu aliyoushika kwamba ni msahafu wako. Lakini huyu ni mtu mbaya, bali huyu asili yake ni Myahudi. Na sehemu kubwa ya jamii ya Waislamu hawamjui madhara yake. Allah tabaraka wa taala katika surati Al-Hadidi anasema akiwazungumza masahaba, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal, hawalingani miongoni mwenu wale waliotoa kabla ya fathi Makkah na wakapigana jihadi kabla ya fathi Makkah. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا هوا وكو زيدي درجة ياو يكو كبو زيدي ونكوني وليمباو أنفقوا من بعد وقاتلوا ومكود يكفونا ويني مرزاو نوكا تجانا لكن نبادة يفتح مكة يعني ما صحابة وماو وليطوى مرزاو وكفجانا كل فجانية لني يا الله قبل يا فتح مكة. أما فتح مكة يكوني مكواناني نوالي أماو وليقود وكتوى مرزاو نا وكفجانية لني يا الله بعد يا فتح مكة هاو مكون دموين هاو لنغاني ikiwa wote hawa ni masahaba na hawalingani, vipi yule atakayekuja baada na baada na baada, vipi atakuja kuwafikia hawa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa kullu wa'ada Allahu al-husna, na wote hawa makundi mawili Allah tabaraka wa taala amewaahidi pesa. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah kwa yale mnayofanya ni mwenye habari. Amewafadhilisha wale ambao as-sabiqun, wametangulia wa wenzao wakapigana katika kabla ya fathi Makka, vita vya Badri, wakapigana vita vya Uhudi na vita vingine wakiwa pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakatoa mali zao, wakahama katika miji yao. Hakuja kuwafanya sawa na wale waliokuja baada yao, waliokuja wakapigana na wakatoa mali zao baada ya mwaka wa nane, baada ya fathi Makka. Hawa hawafikii wale wa mwanzo, lakini hawa wote wawili Allah anasema wa kullu wa'ada Allahu al-husna, na wote hawa Allah amewaahidi pepo. Waliwaahidiwa pepo na Allah tabaraka wa taala, anakuja mtu ambaye hajulikani kuwakufurisha. Hawa ni madhalimu, hawa ni watu waovu. Wakeze wa Mtume kina Aisha ni wazinifu, hawa ni watu malaya, hawa ni watu madhalimu. Huyu yeye ndio dhalimu na ndiye mwovu mkubwa kuliko yeye. Lakini pia Allah tabaraka wa taala katika surati Al-Hashri katika aya 8 mpaka aya 9 anawazungumza mpaka aya 10 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله. للفقراء المهاجرين أكزنغمزيا مالي جنغويرا الفي زنزفتكانا كتك مفنغوز ومي يما كفير مالي زيلة زيوزيف وتغاني وتالي. الله تعالى للفقراء المهاجرين kwanza wapewe wa mafakiri pia katika fungu la mali hiyo alfai ngawira zile, wapewe wale mafakiri watu wasiokuwa na uwezo. Na muhajirina, ambao fukara wa muhajirin, mafakiri wa watu wa Makka waliohama wakatoka Makka wakaenda Madina, watu gani? Alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, watu ambao walitolewa kwa dhulma wakafukuzwa katika miji yao, wakanyanganywa mali zao na nyumba zao zikachukuliwa na makafiri. Na haya hawakuyafanya hawakutoka katika mji wa Makka wakaenda katika mji wa Madina kwa lingine, yabtaghuna fadlan min Allah, walikuwa wakitafuta fadhila za Allah tabarak wa taala wa ridwana, na wakitafuta radhi za Allah, wayansuruna Allah wa rasulahu, na hawakuwa na lingine zaidi ya kumnusuru Allah na kumnusuru mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Allah amewathibitisha kwamba hawa fuqaraul muhajirin ni wa kweli katika imani yao. Anakuja mtu anawakadhibisha na kuwakufurisha. Lakini Allah akataja kundi la pili ambao ni ansar, walladhina tabawwa'u dara wal iman, na wale ambao waliandaa makazi, wakatengeneza makazi mji wa Madina, na wakawa ni watu wameikubali imani ya Uislamu. Min kabilihim, kabla ya hawa wenzao kuhamia katika mji ule. Yuhibbuna man hajara ilayhim, wakawa wanawapenda ndugu zao waliotoka Makka kuja Madina. Wayuthiruna ala anfusihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan, na wala hawakuwa kinapatikana chochote katika vifua vyao kwamba watasikia vibaya kama hawa watapewa na wenyewe wakakosa. Bali wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim kasa, walikuwa wako tayari kuzinyima nafsi zao na kuwatanguliza ndugu zao, japo wao wana mahitaji hiyo katika vile wanapokuwa ndugu zao. Hawa Allah tabaraka wa taala amewazungumza kuwa ni watu wenye daraja kubwa. Waman yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, na wale ambao wamezinyima nafsi zao uchoyo, yani wameziondolea nafsi zao kuwa na uchoyo wa kuwapa wenzao, basi hao ni watu waliofaulu. Hawa ni watu Allah tabaraka wa taala amewazungumza kwa uzuri na namna ya imani waliokuwa nayo. Lakini Allah akatuamrisha sisi sasa tutakaokuja baada ya hao, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao, baada ya hawa muhajiri na ansar, yakuluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wanamuomba Allah na wanaombea ndugu zao, rabbana ighfir lana, ewe Allah tusamehe sisi, wa li ikhwanina, na wasamehe ndugu zetu, alladhina sabaquna bil iman, ambao wametutangulia sisi katika imani hii yote. Kwa hiyo kila atakayekuwa badala ya kuwaombea dua na radhi masahaba wa mtume, yeye anawalaani na kuwatukana, basi huyo hana fungu katika mali ya Uislamu, huyu sio mwenzao katika Uislamu. Na zinginezo katika aya za Qur'an zinazoonyesha fadhila na utukufu na heshima ya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ahbabi alkiram, ndugu zangu, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipoulea umma, akaufundisha umma, akauelekeza umma, alijua umma huu utakuja kupatwa na misukosuko, kwa sababu juhudi za Mayahudi na juhudi za wanafiki kusambaratisha umma wa Kiislamu na kuingiza khilafu baina yao zilianza katika uhai wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kile walipokuwa wakipanga mipango yao, Qur'ani ilikuwa inashuka na kuwafedhehesha, na wazo wanachukua tahadhari, wanarudi katika hali ya sana, wakijaribu Mayahudi kuingiza chokochoko kwa Ansar, wawachukie Muhajiri na Ansar wachukiane wenyewe kwa wenyewe, Aus na Khazraj wakiwakumbusha yale yaliyopita baada yao, magomvi walikuwa wakipigana na matusi walikuwa wakitukanana. Inashuka Qur'ani inawaweka sawa Waislamu. Kwa Uislamu wakawa wamekaa katika hali ya hifadhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoondoka akawaacha waislamu katika mahajjati al-bidha, layluha ka nahariha la yazighu anha illa hali, njia nyeupe usiku wake unavong'ara ni kama mchana, hawezi kupotea katika njia hiyo ila aliangamia. Katuambia la tasubu ashabi, musiwatukane masahaba zangu. La tasubu ashabi, musiwatukane masahaba zangu. Walladhi nafsi biyadi, namuwapa yule ambaye nafsi yangu yuko kwenye mkono wake Allah tabaraka wa taala. Law anna ahadakum anfaqa mithla uthubin dhahaba, lau mmoja wenu atatoa mfano wa mlima wa Uhudi umejaa dhahabu. Ma adraka mudda nasifa, ma adraka mudda ahadahum wala nasifa, hawezi kufikia kibaba cha amali ya sahaba wala nusu ya kibaba. Wewe umetoa mlima mzima umejaa dhahabu na sahaba atoe kibaba tu kimoja au nusu yake, wewe huwezi kumfikia. Hii ni kutokamana na nafasi waliokuwa nayo mbele ya Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema Abdullah bin Mas'udi, man kana minkum mutaasiyan faliyataassa bi rasulillah, anayetaka kuijiliza tabia mwenendo mwema akhlaqi njema ajiulize kwa masahaba wa Mtume Muhammad. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale ni watu ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, Allah aliwachagua wale masahaba wa Mtume wake Muhammad. Kanu abarra hadhihi al-ummah quluba, walikuwa ni watu nyoyo zao ni njema zaidi katika umma huu. وأعمقها علما, ننواف ولكون علم يا هل يجوز كل قوة وجوده الصحابة وابن محمد وأقلها تكلفا, ننواف ولكون ما تميز ما تميز هو قونا إسراف يا ما تميز هو قونا ما تميز يفول يوم الصحابة وابن محمد صلى الله عليه وسلم. Kwa hivyo katika itikadi iliyo sahihi ya Muislamu ni kuwapenda masahaba wote wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na masahaba wa Mtume wote ni waadilifu, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hubbu as-sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatu al-qurba biha atawassal wa li kullihim qadrun ala wa fadail لكنما الصديق منهم افضل. حب الصحابه كوابند الصحابه ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم هي ndio madhhabu yangu, ni sehemu yangu ya imani ya dini yangu kuwapenda masahaba wa mtume Muhammad. What ومودت القربى, ni mapenzi yangu juu ya familia ya mtume ahlul bait wa mtume. Biha atawassal, mapenzi haya pia ninayotumia kumuomba Allah tabaraka wa taala, kwa sababu almahabba min a'mali salihah. Kisha akasema walikullihim qadrun ala wa fadail, na wote katika masahaba wa mtume, sio kupenda baadhi na kuwachukia baadhi, hapana, wote masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wana heshima na wana nafasi ya hali ya juu na wana fadhila kubwa kwa kazi waloifanya ya amana ya ilmu aliyokuja nayo mtume wakaichukua na kuifikisha kwa umma. Lakinama siddiqu minhum afdal, lakini Abu Bakar Siddiq miongoni mwao ndiye mbora wao. Afdal hadhihi al-umma ba'da nabiyha sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakar Siddiq mbora wa umma huu baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mtu ambaye mtume akiwa hai katika maradhi yake kabla hajafa amemfanya kuwa ni imamu kwa kuwasalisha watu, na akasalisha mtume akiwa hai swala 17. Mtume akamtanguliza Abu Bakar Siddiq, na Ali alikuwepo, na Umar alikuwepo, na Uthmani alikuwepo, na Ubay ibn Ka'b alikuwepo, na wengine wengi walikuwepo, lakini akamwambia Abu Bakar asalishe hapa, na akasalisha swala 17 katika uhai mtume yuko hai. Na hata ilipata kutokea siku moja Abu Bakari hayupo na wakati wa swala tayari, akapita Omar kusalisha, mtume akasikia sauti, kwa sababu Omar alikuwa ni mtu mwenye sauti kubwa, akasikia sauti ya Omar, akasema Allah na malaika wake hawapendi kusikia zaidi ya sauti ya Abu Bakari. Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, na huyu ni mtu si wa kwanza wa mashia, wakianza kutukana masahaba wataanza kwa Abu Bakar, watakwenda kwa Umar, watakwenda kwa Uthman, watakwenda kwa Aisha, watakwenda kwa Hafsa, watakwenda kwa Abu Huraira. Utakapowakufurisha hawa, kitu gani kitabakia kwenye dini? Tayari ushikataa dini, ukataa Qur'an, ushikataa hadithi zote za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama alivyosema Al-Kulaini katika riwaya yake, mwanachuoni huyu wa Kishia, katika riwaya yake aliyopokea kutoka kwa Abi Ja'far, kwamba kana an-nasu ahlu ridda baada ya Nabii sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wote wameritadi baada ya kufa mtume, wote waliritadi wa makafiri, sababu waliingia kwenye Uislamu kwa unafiki. Illa thalatha, isipokuwa watatu. Wakamtaja Miqdad bin Aswad, wakamtaja Salman al-Farisi, wakamtaja Abu Dharr al-Ghifari, sio watatu. Wengine wote wakawakufurisha, kina Abbas, kina Abdullah ibn Abbas, hata Aqil kaka yake Ali pia akakufurishwa, yeye katika makafiri. Hawa ni watu shari katika umma huu kuliko watu wengine, kuliko Mayahudi na Manasara. Na umma unahitajika kuchukua tahadhari katika usia wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi ambayo imepokea Imamu at-Tirmidhi, pia imepokea Imamu Abu Dawudi na wengineo katika wanachuoni wa hadithi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema sahaba mtukufu Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da al-ghadah, alitutolea mawaidha sisi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja baada ya asubuhi, baada ya swala ya asubuhi Mtume akatutolea mawaidha, mawaidha baligha, mawaidha ilikuwa imekwenda ndani zaidi, mawaidha ya kusisimua, wajlat minha alqulub wa gharafat minha aluyun, mawaidha ambayo yalipelekea nyoyo zikaingia hofu ya hali ya juu na macho yakabubujika machozi. Masahaba wa Mtume wakalia, wanatetemeka kwa mawaidha waliotolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka mtu mmoja akazungumza maneno, faqala qa'ilun, sema Irbad, mtu mmoja akasema, inna hadhihi maw'idatan muwajjihin famadha ta'hadu ilayna ya Rasulullah. Na katika riwaya قلنا يا رسول الله ان هذه موعظه موجع فاوصنا. Mtu mmoja akasema, baada ya kusikia ile maneno na ile mawaidha ya mtume ilipokuwa imekwenda ndani zaidi, akamwambia mtume, katika haya ni mawaidha ya kuaga, kana kwamba wewe sasa unakufa na sisi na wewe hatutaonana tena, tunaomba usia wako mtume, watuachaje sisi, watuachie usia gani? Mtume hakukanusha, kwamba yeye anaondoka na yale mawaidha ya kuwaambia. Hakukanusha. Alipoomba tupe usia wako, mtume akatoa usia wake. Katika usia aliotoa mtume, akawaambia masahaba zake, usikum bitaqwa Allah. La kwanza kabisa kuliko yote, na kuhusieni mumche Allah. Mwogopeni Allah. Mahala popote, ukiwa sokoni mwogope Allah. Ukiwa nyumbani kwako mwogope Allah. Ukiwa msikitini mwogope Allah. Ukiwa kwenye biashara zako mwogope Allah. Ukiwa shambani kwako mwogope Allah. Mwogope Allah tabaraka wa taala. Weka baina yako na adhabu za Allah, weka kinga. Shikamana na aliyokuamrisha Allah na ujiweke mbali na aliyokukataza Allah. Mwogope Allah. Na huu ni wasia. Wasia wa Allah. Kwa usia wa mwanzo na kwa usia wa mwisho. Na mtume anaondoka atuhusie hivyo sisi. Na Allah atuambie ndani ya Qur'an, fattaqullaha wayuallimukumullah. Tuambie ndani ya Qur'an, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Atakayemcha Allah, Allah atamtilia wepesi katika mambo yake, shughuli zake, biashara zake, mipango yake, kwa kumcha Allah. Waman yattaqillaha yarzuqu min haythu la yahtasib. Atakayemcha Allah atamruzuku kwa njia isiyotarajia. Kwa hiyo kumcha Allah kuna faida tele, kutengeneza uhusiano baina yako wewe na Allah. Na katika misingi ya kutengeneza uhusiano baina yako wewe na Allah imekuja katika hadithi ya Abi Huraira, katika hadithi al-Qudusi. Mtume asema alayhi salatu wasalam, amesema Allah tabaraka wa taala, man hada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Atakaye mfanyia uadui kipenzi changu, basi atangaza vita baina yangu mimi na yeye. Kisha akaeleza sababu zinazoweza kumfanya mja awe kipenzi wa Allah, awe walii wa Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alayhi. Na mja hakuwa ni mwenye kujifurudisha kwangu kwa kufanya yale niliyomfaradhishia. Hayo ndio ninayapenda zaidi. Yaani ukitaka Allah akupende zaidi, basi tekeleza fardhi zako, tekeleza wajibu wako. La pili kutekeleza sunna. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Na mja hatuwachi kuwatekeleza ibada za sunna kwa siku wajibishia, ila mimi nitampenda. Sasa usia wa kwanza wa mtume anatuhusia, usikum bitaqwa Allah, na kuhusieni mwogopeni Allah. Huo ni usia wa kwanza. Wa pili akatuambia, wasami'i wattaha wa in ta'ammara 'alaykum 'abdi. Katika riwaya, wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashi. Kuweni wasikivu na watiifu, hata kama atachukua mamlaka ya kuwatawaleni atakuwa ni mtumwa wa Kiafrika na nyie ni watu waungwana. Lakini akaja akawa ndio mtawala wenu, ana nguvu ya dola, mjeni na mtii, ili mfanye shughuli zenu kwa salama, mfanye ibada zenu kwa utulivu, muendeshe mambo yenu kwa amani, sikilizeni kiongozi wenu na mtii. Usia wa mtume wa Mungu, mahusiano mema baina ya raia na watawala wao. Mtume akasema, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, hatta yule atakayeishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu, yara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi. Fa alayhi bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajih. Usia wa mtume sallallahu alayhi wasallam, atuhusia tofauti zitapokuwa zatokea, anatusia tushikamane na mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa wake. Na mashia wanapokuja kuanzia ni kuwatukana hawa makhalifa ambao Mtume akakuhusia kwamba mwenendo wake na mwenendo wa hawa ameupa jina moja, sunna. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa. Na shia anakuja kuanzia hapo hapo, kama utamtukana Abu Bakari ni khalifa wa kwanza wa Mtume, kama utamtukana Umar ni khalifa wa pili wa Mtume, kama utamtukana Uthman ni khalifa wa tatu wa Mtume, wewe wamkubali Ali peke yake, maana hawa wengine wote hawafai. Na Mtume usia wake akuhusia kwamba mwenendo wangu na mwenendo wa hawa, na hawa ushotukana, na hawa umeshawakufurisha, na hawa hawafai. Hapo utakuwa usia wa Mtume umeutunza ama umeuvunja? Tuko pamoja wazee wangu, mnanielewa vizuri au ninawachanganya? Mnanielewa vizuri? Shia haoni kama kafanya kazi mpaka amtukane Abu Bakari. Alifanya dhulma, akapora ukhalifa, ukhalifa ulikuwa ni wa Ali, akachukua yeye, alidhulumu mirathi ya Mtume, na haoni mpaka amtukane Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha siddiqa bintu siddiq, ambaye Mtume amemwita Aisha ni mkewe duniani mpaka akhera. Na Allah katuambia ndani ya Qur'an, wa azwajuhu ummahatukum, na wakeze Mtume ni mama zenu. Na Mtume kafa, Aisha ni mkewe, bali kafia nyumbani kwa Aisha na kwenye miguu ya Aisha, kaumuzwa na Aisha. Mtume yuko katika maradhi, anaumwa, anaenda zamu kwa wakeze, auliza zamu ya Aisha itakuwa lini? Kumwambia bado. Ilipofika kwa Aisha na zamu ya Aisha imefika, akawakusanya wakeze wote, akawaambia naomba niugulie hapa. Na Shia anakuja kuanza kumtukana huyu kwamba huyu Aisha ni mzinifu, ni malaya, mama wa waumini, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume kafia nyumbani kwake, chumbani kwake, kwenye mwili wake, yeye amwita malaya. Hivi mtu atakapokuwa jamii ya mji wa mchee malaya, alafu yeye hakumpa talaka wala hakumrudisha kwao, yule mme manake karibia ule umalaya, au sio? Ndio manake. Na yule mme atatoa jina gani? Kiduyuti yule. Mkiduyuti mwanaume asiyekuwa na wivu na mkewe, au sio? Ajua mke wake malaya, naye kavumilia hivyo hivyo. Hapo amemtukana nani hapo? Si ameshatukana Mtume hapa? Kuna uhusiano gani baina ya Sunni wal Jamaa na Shia Rafidhi wal Ithna'ashariyya fi Imamiyya? Hakuna kabisa, shetani baina yao. Hakuna kabisa. Na Shia hawamuitakidi Sunni kuwa ni Muislamu, wanamuitakidi kuwa ni kafiri. Lakini katika misingi yao ya itikadi zao kuna kitu wanakiita takia. Takia ni kuficha ile dhahiri, ile imani yako halisi, afu kadhihirisha uongo wake kile umeshaka. Vile watu walipo na wewe ukaenda nao hivyo hivyo, wacheza ngoma na wewe wacheza ngoma, lakini huku bali ngoma ile wacheza sababu na malengo yako. Unavuta bangi na wewe unavuta bangi, sio unavuta bangi kwamba ni halali au unaipenda, una lengo lako kwenye ile bangi. Wewe mwisho wa bangi kuna nini? Utakaa na walevi kwa sababu ya makusudio yako, ile sio shakia. Unafiki wa hali ya juu. Wakashamakinika katika ardhi, mkawapo watoto wenu, wakafungua madarisi zao, watoto wakajaa madarisi, wapewa biskuti, wapewa juisi, vijisadaka vidogo vidogo. Wakishaona tayari mji umetulizana na wao, hapo wanaanza sasa kudhihirisha makuta yao. kishasikia wataleta ndoa za Musa ambayo ni umalaya wa hali ya juu. Ndoa ya Musa haina wali, haina mashahidi. Ni vile mtakapoona na mwanamke ndio hivyo hivyo, watoto wa zinaa watakuwa tele katika mji. Kwa hiyo hawa ni watu wabaya, lazima Waislamu waitahadharishe jamii yao ya Waislamu na watu hao. Allah anatuambia ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara wa quduha an-nas wal hijara, enyi mlioamini jiokoeni nafsi zenu, wa ahliikum na muokoe nafsi za jamaa zenu, jiokoeni nyinyi na mziokoe familia zenu na moto, moto ambao kuni zake ni wafu na mali. Hapa duniani utafurahia ubwabwa wa Muharram, utafika ubwabwa wao, utakula pilau, utakula biriani, utapewa soda, utapewa kijimtaji kidogo, utapewa zawadi, utauza dini yako kwa dunia yako. Kisha na kesho kutwa utamkabidhi watoto wako, ataanza kuwapandikizia kidogo kidogo kidogo kidogo, mpaka unakuja kutahamaki siku moja unamtaja Abu Bakari mbele ya mtoto wako, mtoto wako anasema la'natullahi alayhi, unaanza kushikana wewe na mtoto wako, machozi yanakutoka, hujui mpeleke wapi na ufanye nini. Kisha pandikiziwe itikadi chafu dhidi ya masahaba watukufu wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, tunawajibika kuitahadharisha jamii ya Waislamu na hili kundi potovu ambalo haliifu ni katika makundi ya Waislamu, na Muislamu hatakikani kuitakiri kwamba Mashia ni katika Waislamu, hatakikani kuitakiri. Kuna makundi mawili hutakiki ya itakiri kwamba haya ni makundi ya Waislamu, Makadiani na Mashia, hawa sio katika Waislamu, hawa sio katika Waislamu. Na hii Qur'ani tunayoisoma sisi, wao wanaisoma takia. Qur'ani yao atakuja nayo imamu wao wa 12 al-Mahdi muntazir, atakuja nayo ambaye yuko pangoni, sio hii. Sasa hivi wanaisoma hii takia. Kwa hivyo Waislamu, kuweni tahadhari, kuweni tahadhari, chukuweni tahadhari ya wake zenu, ya watoto zenu wa kike na wa kiume, na nyinyi wenyewe. Ufe na umaskini, ufe na maradhi, ufe na njaa, lakini ufe na dini. Usiharibu dini ambayo ni rasilimali yako, Allah amekuhusia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, hakikisha unakuwa Muislamu. Hauwezi kuwa na Uislamu kama utawatusi masahaba wa Mtume Muhammad, maanake utaipinga Qur'ani, utazipinga hadithi za Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo kutahadhari, tutahadharishe familia zetu, tutahadharishe jamaa zetu na ndugu zetu dhidi ya hili kundi chafu la kishia ambalo limeingia katika miji ya Waislamu kwa njia kwa zawadi, kujenga mashule, kujenga madarisi kama njia za Wakristo, na wao wanajifanya. Usiwapelekei mtoto wako sababu watamuharibu. Kwa uhifadhi kizazi chako na uhifadhi dini yako na ulinde familia yako. Ni mengi ya kuzungumza. Nina imani kwamba muda ambao umezungumza na kuzitaja dalili za Qur'ani na baadhi kidogo ya hadithi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutakuwa tuna sehemu kidogo ya kufahamu nafasi ya hawa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hawa ndio watu bora ambao Mtume amewazungumza katika hadithi kama ilivyokuja katika hadithi ya Sahih al-Bukhari, pia katika Sahih Muslim, pia ya Abu Huraira katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema khairu an-nas qarni, bora ya watu, bora ya watu ni hawa walio katika karne yangu, watu bora ni hawa nilionaumini katika karne yangu. Thumma alladhina yaduna, kisha wanaofuatia kwa ubora ni wale watakaofuatia hawa ambao ni tabi wanafunzi wa masahaba. Thumma alladhina yaduna, kisha wale watakaofuatia hawa ni wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba. Hawa ndio umma bora, na mtu anakuja kuanza na hawa kuwakufurisha, kuwatukana, kupunguza heshima zao, kuwadhalilisha na kuwaona chochote lolote. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala tujalie mapenzi ya masahaba na mtume wetu na jamii zetu, na atuhifadhi sisi na familia zetu na shari na fitna za hawa mashia na waovu wengine. Nafasi niache nafasi kwa ajili ya maswali, na mtu yote swali. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.